50 languages. 45. 45. في السينما. Elokuvissa. نريد الذهاب إلى السينما. Haluamme elokuvateatteriin. اليوم يعرض فيلم جيد. Tänään pyörii hyvä elokuva. الفيلم جديد تماما. Tämä elokuva on aivan uusi. أين شباك التذاكر؟ Missä kassa on? هل هناك مقاعد شاغرة؟ Löytyykö vielä vapaita paikkoja? كم تكلف تذكرة الدخول؟ Mitä sisäänpääsylippu maksaa? متى يبدأ العرض؟ Milloin esitys alkaa? كم يدوم الفيلم؟ Kauanko elokuva kestää? أيمكن حجز بطاقات دخول؟ Voiko lippuja varata? أريد أن أجلس في الخلف. Haluan istua takana. أريد أن أجلس في الأمام. Haluan istua edessä. أريد أن أجلس في الوسط. Haluan istua keskellä. كان الفيلم مشوقا. Elokuva oli jännittävä. لم يكن الفيلم مملا. Elokuva ei ollut tylsä. لكن كتاب الفيلم كان أفضل. Mutta kirja, johon elokuva perustui, oli parempi. كيف كانت الموسيقى؟ Minkälaista musiikki oli? كيف كان الممثلون؟ Minkälaisia näyttelijät olivat? أكانت هناك ترجمة حوار الفيلم بالإنجليزية؟ Oliko englanninkielisiä tekstityksiä?